a dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 22 maja. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Zarzut zabójstwa z premedytacją usłyszał mężczyzna, który strzelał do premiera Słowacji. Grozi mu dożywocie. Jest list gończy za byłym sędzią Tomaszem S., który uciekł na Białoruś i poprosił o azyl. Była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama, gościem specjalnym kongresu Impact w Poznaniu. Zarzuty postawiono sprawcy zamachu na słowackiego premiera. 71-letni Juraj C. odpowie za usiłowanie zabójstwa z premedytacją drugiego stopnia. Grozi mu dożywocie. A w Bratysławie zbiera się Rada Bezpieczeństwa Słowacji. Tuż po niej będzie obradował rząd. Wczoraj słowacki premier został ranny podczas zamachu na jego życie. Sprawca kilkukrotnie strzelił do Roberta Fice. Po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Handlowej polityk był operowany. Jego stan jest stabilny, choć nadal bardzo poważny. Miriam Lapunikowa, dyrektorka szpitala w Bańskiej Bystrzycy, do którego trafił wczoraj po zamachu premier, powiedziała, że jego operacja trwała 5 godzin. Pacjent miał liczne rany postrzałowe. Aktualnie jego stan jest stabilny, jednak bardzo poważny. Dlatego pozostanie pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. Robert Fico został postrzelony, gdy wyszedł do ludzi po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Handlowej. Sprawca został zatrzymany. Jak podają media, to 71-latek, który miał legalnie posiadać broń. Minister Spraw Wewnętrznych przekazał, że mężczyzna działał z pobudek politycznych, a zamach na premiera planował od miesiąca. Matusz Szutaj-Esztok zapowiedział wzmocnienie ochrony polityków i mediów na Słowacji. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Apel o łagodzenie sporów politycznych i wzmocnienie ochrony najważniejszych osób w państwie. Polscy politycy komentują ostatnie wydarzenia na Słowacji. Zamach na premiera Słowacji pokazuje, co może się wydarzyć, gdy temperatura sporu politycznego jest zbyt wysoka. To mówią politycy różnych opcji. Klasa polityczna powinna szukać wspólnych mianowników, mówi Borys Budka z KO. Do 2015 roku takim wspólnym mianownikiem była polityka zagraniczna. Ja chciałbym, żeby do tego wrócić. Musimy zrobić wszystko, by mieć tak sprawne procedury i tak sprawne państwo, żebyśmy takich sytuacji nie mieli, powiedział Bartosz Romowicz z Polski 2050. Bo dzisiaj w Słowacji płynie jasny sygnał do wszystkich, przepraszam za kolokwializm, ale wariatów, którzy myślą o tym, żeby skrzywdzić kogokolwiek z racji tego, że rządzi naszym krajem czy innym krajem, że może to zrobić. Krzysztof Bosak z Konfederacji wyraził nadzieję, że to wydarzenie będzie jednostkowym aktem i nie wpłynie na polską kampanię do Parlamentu Europejskiego. I że nie mamy powodu, żeby obawiać się o swoje bezpieczeństwo i że możemy prowadzić kampanię normalnie. Różne elementy mogły doprowadzić do tego aktu, albo dywersji, albo desperacji. Tak wydarzenie skomentował tymczasem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Karol Surówka, Polskie Radio. Prokuratura wydała list gończy za Tomaszem S., poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Były sędzia uciekł na Białorusi, poprosił władze w Mińsku o azyl. Były premier Mateusz Morawiecki, świadkiem Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych w 2020 roku, ma zeznawać od 14. Wiceszef komisji Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej ocenił w Polskim Radiu, że Mateusz Morawiecki złamał prawo, dlatego będzie pytany o powody swoich decyzji. Chcielibyśmy pana premiera zapytać się, dlaczego on tak postąpił, bo COVID tego nie usprawiedliwiał, bo te wybory odbyły się zgodnie z konstytucją w późniejszym terminie, tylko na podstawie prawa przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą, a nie przez Pocztę Polską. I trzeba się dopytać pana premiera, czy jedynym powodem parcia do wyborów kopertowych było to, że pan prezydent Andrzej Duda miał dobre notowania i te notowania spadały, czy też były inne powody. Od godziny na pytania sejmowych śledczych odpowiada biegły konstytucjonalista profesor Piotr Uziębło. Siły obronne Izraela ostrzelały w Strefie Gazy własnych żołnierzy. Zginęło 5 wojskowych, 7 zostało rannych. Izraelska armia wszczęła śledztwo. Do tragicznej pomyłki doszło na północy Strefy Gazy, gdzie ponownie wkroczyły izraelskie wojska. W mieście Jabalia operował 202 Batalion Brygady Spadochronowej. Według wstępnego dochodzenia sił obronnych Izraela czołg mający osłaniać wojska powietrzno-desantowe wystrzelił 2 pociski w kierunku budynku, w którym wcześniej izraelscy żołnierze założyli posterunek. Ale siły pancerne zidentyfikowały później lufę działa w jednym z okien budynku i uznały, że to siły wroga, co skłoniło je do wystrzelenia 2 pocisków. Karol Darmoros, Polskie Radio. Izrael kontynuuje operację w położonym przy granicy z Egiptem mieście Rafa. Ofensywę krytykują kraje Zachodu. Gość specjalny dziś na kongresie Impact w Poznaniu to była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama.

Na zegarze prawie 10 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Mówimy po raz trzeci. Nadal jesteśmy tutaj w składzie Olga Szućko, Monika Suszek i Justyna Grabarz i będziemy tu jeszcze do 12. Już za chwilę kilka odwiedzi nas Muzeum POLIN, które ze swoimi wystawami podróżuje po całej Polsce, ale zanim to Living Color i Glamour Boys. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Imagine it in a different way. Could you imagine it? Regret. Everything, everything. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. A z nami Alicja Nawracaj z Muzeum Polin. Muzeum, które wędruje, dlatego też zawędrowało do nas. Dzień dobry. Muzeum wędruje po Polsce i zaprasza na swoje wystawy, a to wszystko w ramach inicjatywy Muzeum na Kółkach. No to jak będzie wyglądać ta wędrówka? Dzień dobry. Muzeum na Kółkach to taki projekt przygotowany przez Muzeum Polin, który dociera do miejscowości poniżej 50 tysięcy mieszkańców, w których kiedyś żyły społeczności żydowskie. To taki projekt, w którym odwiedzały miejscowości, które zaproponowały różne też ciekawe wydarzenia lokalne, które chciałyby upamiętnić społeczność żydowską w swoich miasteczkach, w swoich wsiach. Tym sposobem nasza wystawa jest taką formą dotarcia do tych osób, które czasami którym czasami może jakoś trudniej jest dojechać do Warszawy, żeby poznać historię polskich Żydów, ale przede wszystkim też podczas takiej wystawy nasi zwiedzający mogą przede wszystkim poznać tą lokalną historię Żydów, Żydówek w ich miejscowości, ale także lokalną historię w ogóle. W tym roku odwiedzamy 10 miejscowości z 3 województw, czyli z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Właśnie wróciliśmy z Końskowoli i dzisiaj jesteśmy w Starachowicach, tak więc jeszcze dzisiaj jest możliwość zobaczyć do godziny 17 naszą wystawę i wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących. Czyli każdego dnia gdzieś indziej? Tak? W każdej miejscowości jesteśmy po 3 dni. Mhm. Czy to mało, czy dużo, trudno powiedzieć. Mhm. Natomiast przez te 3 dni mogłam powiedzieć, dzieje się wszystko. Mhm. Ponieważ przyjeżdżamy z pawilonem wystawienniczym, który staje często w takich miejscach jak rynek, jak na przykład boiska szkolne, czyli takie miejsca, które są faktycznie tym takim miejscem życia społecznego danej miejscowości. W pawilonie można spotkać nasze edukatorki i edukatorów, którzy przybliżają historię polskich Żydów, ale także kulturę żydowską w ogóle. Ciekawa jestem, na ile społeczność lokalna jest zaangażowana w tworzenie tej wystawy, na ile jest to, no tak powiedzmy, w 100% wasza inicjatywa? Mhm. To jest faktycznie taka współpraca. Mhm. Czyli Muzeum Polin wraz ze swoją wystawą przybliża tę historię ogólną polskich Żydów i Żydówek, czy też kulturę żydowską w ogóle. Natomiast partnerzy lokalni, czyli instytucje takie jak domy kultury, takie jak takie jak lokalne biblioteki, jak instytucje, lokalne jakieś stowarzyszenia pamięci, wraz z lokalnymi aktywistami proponują różnego rodzaju działania lokalne towarzyszące tej wystawie. Są to na przykład spacery śladami społeczności żydowskiej w danym miejscu, gdzie odwiedzamy na przykład cmentarze żydowskie, gdzie odwiedzamy dawne miejsca, miejsca, w których znajdowały się synagogi, mikwy, czyli łaźnie, gdzie na przykład wiemy, że mieszkały jakieś ważne osobistości. Mhm. Poza tym koordynatorzy lokalni proponują takie ciekawe wydarzenia, jak na przykład gry miejskie, z nagrodami również, więc tutaj można sobie pobrać różnego rodzaju karty i na przykład razem z komórką kopiując kod QR, dowiedzieć się czegoś więcej o danym miejscu, rozwiązując różne zadania i quizy. Mamy koncerty przygotowane przez lokalnych koordynatorów, a także warsztaty kulinarne na przykład, które cieszą się ogromnym powodzeniem. W tym roku także mieliśmy po raz pierwszy konkurs kulinarny na potrawy inspirowane kuchnią żydowską. Powstały wspaniałe, przepyszne rzeczy. Miałam tutaj przyjemność być w jury. Zadanie było okrutne, żeby wybrać tutaj tę najlepszą. Ale bardzo, bardzo wspaniałe. Tak jak patrzę, masz ze sobą dużo różnych ciekawych rzeczy. To są gadżety, które czekają na odwiedzających wystawę? Tak, które podróżują razem z nami. Bo tak jak wspomniałam, w pawilonie czekają edukatorki i edukatorzy, którzy z wielką przyjemnością opowiadają o historii polskich Żydów i o kulturze. Mam tutaj ze sobą na przykład taką broszurkę, w której można się dowiedzieć czegoś o świętach żydowskich, bardzo, bardzo kolorową, właśnie nawiązującą do tej takiej sztetlowej, czyli małomiasteczkowej architektury. Bo też jakby nasza wystawa Muzeum na Kółkach wychodzi z tego sztetla, czyli z tego miasteczka, w którym zarówno Żydzi, jak i Polacy wyznania katolickiego razem ze sobą mieszkali, współpracowali. Tak więc możemy tutaj poznać te dwie perspektywy, tę architekturę, tę współpracę. Przyniosłam też ze sobą ołówki, które można zobaczyć i pobrać w naszym pawilonie. Są to ołówki kolorowe, pastelowe, z różnymi napisami w języku jidysz, które przeszły do potocznej polszczyzny. To są te same wyrazy w języku jidysz, jak i w polskim, właśnie ze względu na tę taką naszą wspólną historię. Czyli mam na przykład tutaj takie słowa jak bajzel. Mam na przykład ślamazare, bachor, ciuchy. To są właśnie tego typu słowa, którymi też dzisiaj się posługujemy, bo i też nawet te dwie społeczności za nie się przenikały. Muzeum na Kółkach, teraz Starachowice, potem Chęciny, Opatów, Żabno, Busko, Zdrójnie, Połomice. To już by nie do końca. Dąbrowa Tarnowska, Tomaszów Lubelski, aż po Wisznicę do 17 czerwca. Tak. Więc no, trochę będziemy mogli pooglądać, pozwiedzać. Dziękuję bardzo za rozmowę. W takim razie zapraszamy bardzo serdecznie do zwiedzania. Alicja Nawracaj, Muzeum Żydów Polskich, Polin. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. I don't know why I am the way. I can't stop. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. Top the sky, oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time, no tears inside. I kept the feelings close. And you took hold of me and never, never. Człowiek o absolutnie wyjątkowym głosie, Sampha i jego No One Knows Me Like the Piano. Na zegarze godzina 11.30, a na trójkowej antenie Krzysztof Łoniewski. Biegam, bo lubię. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Jak mniej więcej co roku o tej porze zapraszamy Państwa na weekend Bożego Ciała w Bieszczady. Tam pełne spektrum biegowych imprez na Festiwalu Biegu Rzeźnika. Opowiada o nich dyrektor imprezy Mirosław Bieniecki. Zaczynamy 10. Festiwal Biegu Rzeźnika, a to znaczy, że biegamy w Bieszczadach już 20 lat, bo to jest 21. edycja samego Biegu Rzeźnika. I z imprezy, która miała kiedyś 10 osób, zrobiliśmy się imprezą, która ma w tej chwili 3000 uczestników i naprawdę opanowuje Bieszczady. I wczoraj akurat zrobiłem takie podsumowania tego, co się działo przez ostatnie lata i w ostatnich 20 latach wystartowało u nas 45 tysięcy osobostartów. To ludzie łącznie przebiegli ponad 2,2 miliona kilometrów po tych Bieszczadach. To jest naprawdę fajna impreza. Zapraszam na nią oczywiście. I zdaje się, że jak to mówię, jak jest popularne, to jest fajne, nie? Czuć, że jesteś mocny z matmy, czy tylko mi się wydaje? Nie, no jestem pohumanien, co ty, ale jestem socjologiem, więc coś tam kumam. Ale sprawnie to wszystko przeliczyłeś. Mirku, Bieg Rzeźnika przez lata kojarzył się z taką imprezą no ekstremalnie ciężką, natomiast jest mnóstwo imprez towarzyszących, które tak ekstremalnie trudne nie są. Tak, oczywiście. No, Bieg Rzeźnika klasycznie miał niespełna 80 km, w tej chwili ma 84 po drobnych zmianach. Jest dystans też 100 km już dla wariatów. I są tacy. Są tacy, oczywiście, takich jest najwięcej tak naprawdę, ale są też krótkie dystanse dostosowane po to, żeby pokazać ludziom te Bieszczady, żeby ich tam ściągnąć. I to jest rzeźniczek, który był oryginalnie biegiem dla obsługi, która nie mogła biegać w rzeźniku, bo robiła w obsłudze, więc zaczęliśmy organizować rzeźniczka, który stał się no, tak naprawdę drugim najbardziej popularnym górskim biegiem w Polsce. I już teraz też obsługa go nie może biegać i tam jest 29 km. Ale jest jeszcze dyszka, taka w miarę luźna. W tym roku pierwszy raz jest 5 km też. To dla tych, co chcą po prostu spróbować, bardziej dla osób towarzyszących, no bo kto specjalnie pojedzie w Bieszczady na piątkę, ale można spróbować. No i jest jeszcze marsz z Justyną i Robertem Korzeniowskimi, który jest organizowany na trasie 16-kilometrowej, gdzie po prostu idzie się z nimi, z walking lovers, tak zwanymi, trasą marszu, tam nie wolno biegać, można iść z kijkami lub bez. Kojarzę Walking Lovers. Fajnie, że tam będą. Powiedz mi, czy są jeszcze wolne miejsca na te wszystkie biegi? Tak, oczywiście, zapraszamy. Miejsca są dostępne. Wszystko jest na naszej stronie www.biegrzeźnika.pl. Jeszcze mamy 2 tygodnie. Come on, jeszcze się można do piątki przygotować. Do dychy nawet, jakby ktoś się sprężył. Ja muszę dodać, że impreza jest objęta patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. To Podkarpacie jest, znaczy ta Cisna tak naprawdę jest taką perełką na tym Podkarpaciu i jest to piękne miejsce, do którego no, zapraszamy zawsze, bo to nie jedyny bieg, który tam organizujemy. Znaczy okolica dźwignie bazę noclegową tych przybyszy biegowych? Tak, no za tym pole namiotowe jest obok też. Nie, no miejsc noclegowych jeszcze trochę jest. W Gminnym Ośrodku Kultury i Ekologii zawsze można dopytać i znaleźć jakieś miejsca, a jeżeli ktoś by nie mógł znaleźć już, no to jak pisze na naszą stronę, to zawsze coś tam pomożemy. Miejsc jest dużo, no czasem trzeba dojechać 20 minut, no ale to nie są te odległości, żeby sobie nie poradzić. Można dobiec. I ze strzelby strzelisz, jak zwykle? Strzelę z muszkietu na starcie, jak zwykle i myślę, że ten start odbije się szerokim echem w świecie biegowym. Zapraszał Mirosław Bieniecki. To naprawdę fajny pomysł na długi weekend z Bożym Ciałem. Sam się wybieram. W Bieszczadach biega się świetnie. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze z powrotem z konkursem Brooksa. A ja do tego zaproszenia się dołączę. Do biegania zachęcał Krzysztof Łoniewski. A teraz słuchamy muzyki Empire of the Sun, Walking on a Dream. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znakomita Nana Heroin i równie znakomita Kasia Linz w utworze Beze mnie. I to jest jedna z nowych propozycji do pierwszej trójki, czyli do naszej listy przebojów. Zachęcam do zaglądania na stronę trójki. Tam piękny zestaw utworów. Głosować można do godziny 12, do jutra, ale najlepiej zrobić to już teraz, żeby potem nie zapomnieć. A na trójkowej antenie teraz czas na cykl Nowa proza w trójce. Ewa Winnicka, miasteczko Panna Maria. Ślązacy na dzikim zachodzie, fragmenty. Polecam ten western nie tylko urodzonym jak ja na Śląsku, ale wszystkim, którzy wyemigrowali do Ameryki. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. ...2022. Pierwszy ślad śląskiego osadnictwa na trasie z Indianoli do Panny Marii stanowił kierunkowskaz do restauracji Kiełbasiana Farma Polaka, Polak's Sausage Farm, przy drodze 181. Restauracja była w stylu kowbojskiego jadła. Drewniane tabliczki z wypisanymi ręcznie cenami kiełbas, steków i niemieckiej sałatki warzywnej przybito do większej tablicy nad kontuarem. Obrusy z ceraty budowały atmosferę niewymuszonej swobody. Kiełbasianą farmę założyli w 1972 roku Alfred i Edna Pawelkowie z Panny Marii. Dawali do zrozumienia, że przepis na kiełbasę przywieźli do Teksasu w 1854 roku ich przodkowie. Budowanie kościoła. 1855. Późną wiosną 1855 roku Jan Moczygęba, brat księdza Leopolda, poinformował listownie rodziców, że 6 maja pojechali oglądać kamienie. Będziemy budować kościół, a pan nasz chce budować folwark, a sam przy kościele chcą wybudować miasto. Decyzja o tym, że należy postawić kościół, wokół którego skupi się życie materialne i duchowe nowej osady, zapadła 3 miesiące po mszy inicjującej śląską kolonię i po lekkiej zimie, która pozwoliła przeżyć większości osadników. Kościół miał stanąć między ulicami Pułaskiego i Kościuszki, kiedy już zostaną wyznaczone. Osadnicy nazwozili głazów i wapna. Moczygęba przystąpił do budowy. Listy. Stawiający pierwsze lekkie chaty osadnicy słali listy do rodzin na Śląsku. Teksański świat wydawał się w nich bardzo atrakcyjny, nowy i dający nadzieję. Jan Moczygęba pisał do rodziców i braci, że wszyscy przyjezdni są zdrowi, a życie w Teksasie jest łatwiejsze niż na Śląsku i już w tym roku będzie mógł sprzedać pszenicy za $100. Zresztą każdemu tu dobrze idzie. Popędzał brata do wyjazdu. Tera rób, co byś jak najprędzej mógł wyciągać, co byśmy mogli jak najwięcej zaorać. Obiecywał. W mojej izbie będziesz mieszkać, dokąd będziesz chciał. Instruował. A przywieź sobie broników, a mnie też, bo sam jedno ino mają drewniane. A przywieźże nam też nici, bo sam są, ale słabe. Musicie każdy na swoim gruncie się budować, bo sam nie jest jak u was wieś, jeno każdy na swoim gruncie. Teraz chcesz wiedzieć, jakie pieniądze najlepsze, złoto, a talarki też dobre, ale ciężkie, ale papiury nie bierwiela, a jeli je masz, to jeno te nowe. Opisywał okolice. A nie dziwujcie się, i że my wam tyle zaś namianowali, bo sam nie ma ludzi, bo sam nie ma wsi. Jeno... Jedna chałupa od drugiej i na 10 mil i więcej. Sam nie ma żadnego zboża jak u was. Jeno ta turecka pszenica. Ale ja myślę, że jarzyna i sam będzie. Ale toż trzeba po niej jechać do Nord Ameryki, a to nie jest tak daleko jak do wozu ode mnie. Kartofle są dwojakie. Takie jak wasze, a drugie słodkie i nazywają je patety. Chwalił się. Ja mam 6 krów i 5 cieląt i 2 woły, 1 muła co do roboty i 1 klaczę, co mi się ma zdrzebić za 2 tygodnie. Leopold Moczygęba instruował rodziców w sprawie ubrań, które spakować ma ze sobą siostra Hanka. Nie zabierajcie żadnego wiejskiego stroju, ponieważ tego tutaj nie może potrzebować, jako i wszyscy ludzie, którzy tutaj ciągną. Stroje nasze wiejskie służą tutejszym ludziom na wyśmiech i są przyczyną grzechu. Na koniec wspomniał, by przyjezdni przysłali co na kościół. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. Kolejny fragment w poniedziałek po godzinie 11:45. Ciągle nam pod duszak tań, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer 1 cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Ach, ach, dzwon. Daria Zawiałow i Taco Hemingway na chwilę przed godziną 12. Już za moment program środka, więc następuje zmiana antenowej warty. A my dziękujemy za dziś. Audycję realizowała Olga Szućko, przygotowała Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie tego spotkania trochę funku Rick James i Mary Jane. Do usłyszenia. Do it, baby. Mary Jane. I'm a